Irrota ankkuri, lähetään vesille. Rummasta rommit ja hennesit esille. Arkusta aarteet hurteisiin. Musta lippu salkoo tulta purjeisiin. Näillä vesillä on merten kauhu. Tää biisi on mun merirosvo laulumat. Ruusit jahtamassa saalista. Mä oon kapteeni tässä paatissa. Satamasta messiin nappaama naiseni. Kyyti mun lentävä hollantilaiseni. Tänään on vesil kuten musta parta. Huomenna on tuska, hiki ja darra. Koti tuntematon taseella takoti. Satama joudutaan me fedaamaan. Nyt on aika löysätä sun solmi. Oo, me kadota Bermuda kolmi oo. Kapteeni käskee, huuda hiohoi, hiohoi, riisu paita pois. Kapteeni käskee, huuda hiohoi, hiohoi, riisu paita pois. Kapteeni käskee. Koska olomalla all the time. Vedetään rommilla kollia tahdilla kovalla. Totta kai ja vaihdetaan me vapaalle. Kunnes pakko säätää massiin. Mikä maa, mikä valuta. En käytä kompassi. Ei huolta kun seilataan. Samat virret puhki me veisataan. Täällä on päivästä toiseen jäätävä helle. Ja siksi me suunnataan avomerelle. Kohti sun satamaas käännämä laiva. Jotte yli laida voi heittää sun paida. Pääkallon lippu me kohostetaan. Teidän morsia me tulla rosvaa maa. Kapteeni käskee, huuda hiohoi, hiohoi, riisu paita pois. Kapteeni käskee, huuda hiohoi, hiohoi, riisu paita pois. Kapteeni käskee. Yeah.